câștigat pune masa și împodobește casa. Sunt colindători pe drum și o să-ți vină în prag acum, în sfânta zi de Crăciun. Sunt colindători pe drum și o să-ți vină în prag acum, în sfânta zi de Crăciun. Fulgerea cad la fereastră, să fii gazdă sănătoasă, că pe unde ne-am mai dus, la toți vestea le-am adus, astăzi s-a născut Iisus. Că pe unde ne-am mai dus, la toți vestea le-am adus, astăzi s-a născut Iisus. La tine un pic, afară ninge și frig. Așează-ne lângă foc, că am înghețat de tot, să-ți dea Dumnezeu noroc. Așează-ne lângă foc, că am înghețat de tot, să-ți dea Dumnezeu noroc. Dă-ne gazdă ce mi-ai dat și pe urmă om pleca, că până mâine în zori îți mai vin colindători, la mulți ani de sărbători. Că până mâine în zori îți mai vin colindători, la mulți ani de sărbători.